สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากทีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่380เรื่องความร่ำรวยครั้งที่1พระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่23และ24โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากเราบอกท่านทั้งหลายอีกว่าตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าในวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ของพระวจนะพระเจ้าและบทเรียนที่ผมจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ก็คือเราต้องอย่าให้ความร่ำรวยเป็นอุปสรรคในการเข้าแผ่นดินสวรรค์ในขณะเดียวกันจงใช้ความร่ำรวยที่พระเจ้าประทานให้กับท่านนั้นเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการสร้างความร่ำรวยบนสวรรค์พี่น้องครับบนสวรรค์นั้นเราร่ำรวยได้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราร่ำรวยเงินทองเพราะว่าเงินทองนั้นก็ไร้ความหมายนะครับบนสวรรค์นั้นถนนนั้นก็ปูด้วยทองคำตามที่วิวรณ์ได้บอกกับเราพี่น้องครับหลายคนได้หลงไปในโลกนี้เพราะว่ามุ่งแสวงหาแต่ความร่ำรวยมุ่งแสวงหาแต่เงินทองจนลืมให้เวลาครอบครัวเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวถึงว่าคุณภาพของการที่เราจะให้ความรักกับครอบครัวนั้นก็คือแปรตามเวลาครับแปรตามเวลาเมื่อแปลตามเวลาคุณภาพของเวลาที่ใช้กับครอบครัวนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เวลาที่มีเท่ากันนั้นมีคุณค่าขึ้นมาเพิ่มค่าขึ้นมานะครับสำริดผลอย่างดีพี่น้องครับในพระวจนะพระเจ้าอีกตอนหนึ่งมัทธิวบทที่20ข้อที่26ขอถึง27ได้กล่าวว่าถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นเอกในพวกท่านผู้นั้นต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่านพระเยซูกำลังสอนว่าคนที่อยากจะปกครองหรือคนที่อยากจะใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตในท่ามกลางหมู่ผู้เชื่อนั้นเขาทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติรับใช้คนอื่นนี่ถึงแสดงถึงความเป็นใหญ่เป็นโตครับความเป็นใหญ่บนแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นเรื่องราวของความการรับใช้หรือความเข้มแข็งเข้มข้นในการรับใช้คนอื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพความร่ำรวยเงินทองที่ตัวเองมีอยู่หรือขึ้นอยู่กับสถานภาพที่คนให้พี่น้องครับผู้เขียนพระกิตติคุณทั้ง3เล่มนั้นได้รวบรวมเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่เราพบในพระธรรมมัทธิวบทที่19เศรษฐีหนุ่มคนนี้ตัวเขาก็กลายเป็นอุปสรรคครับเพราะเนื่องจากความร่ำรวยของเขาเองและเขาไม่สามารถที่จะสลัดเอาความรักในเงินทองหรือสลัดเอาอนาคตที่ได้วางไว้เป็นความมั่นคงในชีวิตที่อยู่กับเงินทองเขาไม่สามารถสลัดหลุดตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นทำให้เกิดพระคัมภีร์ที่เป็นคำสอนของพระเยซูที่ว่าตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเนื่องกับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าท่านนายแพทย์ลูกานั้นบันทึกละเอียดเวลาที่คนจะบันทึกเรื่องราวต่างๆผู้เขียนพระเกียรติคุณ3เล่มนั้นต่างก็มีอุปนิสัยไม่เหมือนกันนะครับคุณหมอลูกานั้นบันทึกรายละเอียดมากเวลาที่พระเยซูทำการอัศจรรย์ในการรักษาโรคเพราะว่าท่านเป็นหมอใช่ไหมครับท่านก็บันทึกเรื่องราวการอัศจรรย์ในการรักษาโรคไว้อย่างละเอียดรอบคอบแต่ในขณะที่มัทธิวซึ่งเป็นเดิมเป็นคนเก็บภาษีมาก่อนก็พิถีพิถันกับตัวเลขนะครับรายชื่อต่างๆและสถานที่อันนี้แม่นยำชัดเจนนะครับชวนมาระโกนั้น ก็เป็นสาวกติดตามพระเยซูมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็เขียนหนังสือเล่มที่เรียกว่ามีเนื้อหาที่กระชับถ้าเทียบกับอีก2ท่านข้างต้นนั้นก็ถือว่าเป็นเล่มเล็กที่สุดไม่ค่อยจะเก็บเอาทุกสิ่งที่มีอยู่ในพระกิตติคุณเล่มอื่นๆเข้าไว้แต่ถึงกระนั้นทั้ง3ท่านนั้นก็ยังรู้สึกว่าคำสอนของพระเยซูเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นทั้ง3ท่านก็บันทึกไว้หมดมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูนะครับลูกาบอกไว้ในข้อที่18ว่าเขาเป็นขุนนางหมายความว่าเขาคงจะเป็นสมาชิกของสภาหรือบางทีก็อาจจะเป็นผู้ปกครองในธรรมศาลาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรครับในฉันทภาพแบบนี้และเป็นคนร่ำรวยชายหนุ่มคนนี้วิ่งมาหาพระเยซูคุกเข่าลงทูลถามพระเยซูว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะทำประการใดดีจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสว่าท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวพระเยซูทรงอ้างว่าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความดีเลิศประเสริฐทรงมีพระประสงค์จะให้ขุนนางผู้นั้นยกย่องพระเจ้าสำหรับการดีที่พระเยซูได้ทรงกระทำพระเยซูตรัสบอกชายผู้นั้นว่าคุณสมบัติที่จำเป็นที่จะต้องมีก็คือการถือรักษาพระบัญญัติมัทธิวเล่าว่าชายหนุ่มนั้นถามพระเยซูว่าพระบัญญัติข้อใดมาระโกลูกาไม่ได้บันทึกคำถามชายหนุ่มตอนนี้ไว้คำถามนี้ถ้าเรามาดูกันนะครับนับว่าเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์ได้เพิ่มธรรมบัญญัติอีกหลายร้อยข้อไว้กับพระบัญญัติที่พระเจ้าบัญชาให้กับโมเสสแสดงว่าพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีนั้นก็พยายามที่จะวาดหรือเขียนทางนะครับที่ละเอียดที่บังคับให้คนยิวจะต้องถือปฏิบัติตามและใช้คำว่านิชีวิตนิรันดร์รวมกันด้วยพี่น้องครับในข้อนี้เพิ่งจะใช้เป็นครั้งแรกในพระกิตติคุณมัทธิวยอนใช้คำนี้บ่อยมากครับคำนี้มีความหมายเหมือนกับคำว่าได้รับการช่วยให้รอดหรือการเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ที่ใช้ในพระกิตติคุณเล่มอื่นๆชายหนุ่มคนนี้ปรารถนาชีวิตนิรันดร์ครับพระเยซูตอบคำถามของชายผู้นี้ด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพระบัญญัติข้อใดพระองค์ทรงเอ่ยถึงธรรมบัญญัติ5ข้อจากพระบัญญัติ10ประการครับคืออย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติบิดามารดาพี่น้องสังเกตนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ19 จะเห็นว่ามัทธิวเพิ่มเติมเข้าไปคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการเพิ่มเติมนี้ข้อนี้ไม่ได้อยู่ในบัญญัติสิบประการครับในอพยพบทที่20เป็นบัญญัติสิบประการแต่พระคัมภีร์ข้อนี้จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองปรากฏอยู่ในเลวีนิติบทที่19ข้อ18เป็นบัญญัติที่พระเยซูประทานให้เมื่อทรงเล่าคำอุปมาเรื่องชาวสมาเรียใจดีและพระเยซูก็ยังทรงสรุปย่อพระบัญญัติทั้งหมดของโมเสสให้เหลือ2ข้อก็คือจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเรียกว่าเป็นพระมหาบัญญัติครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ27พี่น้องครับคำถามก็คือว่าการเชื่อฟังพระบัญญัติจะทำให้เกิดความรอดได้หรือไม่คำตอบคือพระองค์ไม่ได้หมายความว่าการเชื่อพระบัญญัติจะเท่าเทียมกับความรอดแต่ธรรมบัญญัตินั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้เป็นมาตรฐานของการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิตและความประพฤติของเราคุณนางผู้นั้นตอบว่าข้อความเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็กๆมามาระโกได้บันทึกว่าพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นด้วยความรักและกล่าวกับเขาว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราพี่น้องครับบทเรียนในวันนี้อย่าให้ความร่ำรวยเป็นอุปสรรค แต่จงใช้ความร่ำรวยเงินทองของท่านเป็นอุปกรณ์ในการเข้าสู่สวรรค์และสะสมทรัพย์บนสวรรค์อาเมน